نعتِ مبارکہ سے پہلے ایک حمد سماعت فرما کریں. ایک بار دن سے صرف ایک بار اپنے رب کو تو پکار, دن سے صرف ایک بار. ایک بار دن سے صرف ایک بار اپنے رب کو تو پکار, دن سے صرف ایک بار, دن سے صرف ایک بار, دن سے صرف ایک بار. یہ الجھنے مصیبتیں, یہ مشکلیں, یہ آفتیں, یہ الجھنے مصیبتیں, یہ مشکلیں, یہ آفتیں, نہ پاس تیرے آ سکے, نہ چھو سکے صحبتیں, نہ پاس تیرے آ سکے, نہ چھو سکے صحبتیں. اپنے رب کو تو پکار, دن سے صرف ایک بار, دن سے صرف ایک بار, دن سے صرف ایک بار. ایک بار, ایک بار, دن سے صرف ایک بار اپنے رب کو تو پکار, دن سے صرف ایک بار. اندھیریوں میں نور کی ہزار کرنیں پائے گا, اندھیریوں میں نور کی ہزار کرنیں پائے گا. تو رب کی سمت گر چلے تو دوڑ کر وہ آئے گا, تو رب کی سمت گر چلے تو دوڑ کر وہ آئے گا. تیری ہر ایک آرزو کرم سے بر وہ لائے گا, تیری ہر ایک آرزو کرم سے بر وہ لائے گا. اپنے رب کو تو پکار, دن سے صرف ایک بار. ایک بار, ایک بار, دن سے صرف ایک بار اپنے رب کو تو پکار, دن سے صرف ایک بار. زمین بھی اسی کی ہے, زمان بھی اسی کا ہے, زمین بھی اسی کی ہے, زمان بھی اسی کا ہے, مکین بھی اسی کا ہے, مکان بھی اسی کا ہے, مکین بھی اسی کا ہے, مکان بھی اسی کا ہے. جہاں میں سب اسی کا ہے, جہان بھی اسی کا ہے. اپنے رب کو تو پکار, دل سے صرف ایک بار. ایک بار, ایک بار, دل سے صرف ایک بار اپنے رب کو تو پکار, دل سے صرف ایک بار. تو ذکر رب اگر کرے تو تیرا ذکر رب کرے, تو ذکر رب اگر کرے تو تیرا ذکر رب کرے. تو رب سے ملنے گر چلے تو دوڑ کر وہ آئے گا, تو رب سے ملنے گر چلے تو دوڑ کر وہ آئے گا. اگر تو اس کا ہو گیا نہ دل جلے نہ تو جلے, اگر تو اس کا ہو گیا نہ دل جلے نہ تو جلے. اپنے رب کو تو پکار, دن سے صرف ایک بار. ایک بار, ایک بار, دن سے صرف ایک بار اپنے رب کو تو پکار, دن سے صرف ایک بار. سمندروں کی وسعتیں بھی جن کو نہ سما سکے, سمندروں کی وسعتیں بھی جن کو نہ سما سکے. یہ آسماں کی رفعتیں نہ گرد جس کی پا سکے, یہ آسماں کی رفعتیں نہ گرد جس کی پا سکے. پتا نہ عاقل اس کا کچھ نہ فلسفی بتا سکے, پتا نہ عاقل اس کا کچھ نہ فلسفی بتا سکے.